samalla myönteinen keskenään, mutta tosi lysti keskenään. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Sunnuntai on jälleen koittanut, mutta Pörni ei ole täällä. Hämmästyttävää röyhkeyttä osoittain Pörni on jättänyt puhujien kulman ikuisiksi ajoiksi, ainakin seuraavan viikon ajaksi. Ja sen takia joudutte tyytymään minuun juontajana. Asiat voisi olla pahemminkin. Joitakin aikoja sitten minä juonsin joka viikko, että saatte säästyä siltä kuitenkin. Mutta meillä on paikalla itseni lisäksi muitakin henkilöitä, mikä on varmasti iloinen asia kaikille kuuntelijoille. Paikalla muun muassa Juha. Moro. Tällä kertaa meillä on vain yksi Juha, niin tämä käy paljon näppärämmin kuin silloin, kun on kaksi Juhaa. Näinhän se on. Ei tarvitse arvoa, että kumpaa Juhaa tarkoitetaan. Näin on. Paikalla myöskin Erkka, joten sehän on melkein kuin olisi Pörni. Terve, Henrik. Päivä. Tuolla Erkissä on kova angsti, että kun ei ole liveä. Me ei tosiaan tehty tänään livenä, koska Pörni saa hoitaa nuo asiat. Mutta podcastina sitten. Terve kaikki. Kaikki, jotka kuuntelee tätä just, niin kaikkia kiinnostaa hirveästi, mitä Erkissä tapahtuu just nyt. Käydään läpi palautteita. Meillä on tullut valtavasti palautetta. C kirjoittaa meille, laittaa linkin ja sanoo parhaat palat Applen erityisestä tapahtumasta 2009. Sieltä linkin takaa löytyy video, jolle nauroin ääneen. Mä laitan siitä pienen pätkän tämän jakson loppuun. Siinä on siis otettu kaikki pois tästä jännittävästä Apple-tapahtumasta, paitsi tällaiset ylisanat, mitä Steve Jobs ja muut veikot lavalla käyttivät. Ja täytyy sanoa, että se oli varsin viihdyttävä, joskin ehkä vähän liian pitkä, mutta kannattaa käydä katsomassa. Tai no, kuulette sen tämän ohjelman lopussa, jos ette ole käyneet katsomassa ja voitte sitten käydä katsoa. Eipä se video siinä kauheasti mitään se tee. Se on varsin hauskasti editoitu. Kävittekö kumpikaan katsomassa? Olen nähnyt. Hymähtelin. Ei tullut katsottua. No niin. Minusta hienompi on se semmoinen, missä on Sopranosin koko kaikista jaksoista niin leikattu pois kaikki muu paitsi kirosanat. Se on näin silleen niin fuck, motherfucker, fuck, shit, fuck. Siitä on niin kuin noin 1.5 tuntia. Se on aika hämmentävä. Jollakin on ollut ihan liikaa aikaa. Joo, mä mietin, että niin kuin, jos joku on tehnyt sen käsipelillä, niin tuota, sillä, siihen pätee toteamus, että jollakin on ollut ihan liikaa aikaa. Milläs muullakaan se voisi tehdä? Onko niin hyvä tunnistimia, joka tunnistaa, että kirjansanat no, just siitä? Saattaa no, mä luulen, että tuota, Sopranosin kohdalla tietenkin voi pistää vain jonkun semmoisen algoritmin leikkelemään. Satunnaisotannalla saa varmaan 1.5. Itse asiassa nyt on vasta Bulgariassa joku tuli niinku tota, oliko se Bulgaria? No sanotaan Bulgaria, joku vastaava valtio. Niin tuota, tuli 2 viikkona peräkkäin sama lottorivi. Joo. Että tuota, jos sekin onnistuu, niin tuskin se nyt se satunnaisesti kaikkien faksanoin saaminen on niin vaikea. Joo, se mä katoin, että onko joku voittanut sitten 2 viikkoa peräkkäin tämän päävoiton, mutta niitä oli sitten siinä seuraavalla viikolla niitä oli niin jumalattomasti niitä voittajia. 18. Oliko niitä kuitenkin niin vähän? Mä luulen, että niitä on paljon enemmän, mutta niille jäi niinku yli 500 euroa per naama siitä pääpotista. No saattoi niitä olla enemmänkin, mutta siis tota, ymmärtääkseni Suomessa myös, niin suosituin on YKK:n V6 ja sitten niin on, joo. Jollakin sijalla kakkosesta vitoseen niin oli tämä edellisviikon lottorivi. Joo, mikä on sinänsä aika hämmentävää. Siis, no periaatteessa todennäköisyyshän on kaikkiin sama. Ihan sama. Mm. Kieltämättä tietysti. Puhujainkulma kysyi viime viikolla, että tulisiko e-kirjalukulaitteessa olla yksi sivu, kaksi sivua vai eikö kiinnosta. Ja kansa on puhunut taas, kun heiltä kysytään. Suurin osa on sitä mieltä, että, tai 44% Suomen kansasta on sitä mieltä, että yksi sivu riittää e-kirjan lukemiseen. 33% ei kiinnosta ja hänille jäivät kahden sivun kannattajat 23%, joten Erkka voitti, minä hävisin. Yeah! Sellaista se joskus on, ja Pörni kuitenkin mainitsis, niin mainitaan nyt Puhujainkulmalla on Facebookissa 79 fania, mutta tässä oli näin justiinsa uutisen, että Facebookissa on kohta enemmän ihmisiä kuin Yhdysvalloissa on virallisia kansalaisia, niin luulisi, että sieltä nyt enemmän kuin 79 ihmistä riittäisi Puhujainkulmallekin, joten sinne kaikki. Minua ei kiinnosta, mutta Pörniä kuitenkin kiinnostaa. 300 miljoonaa taas mennä rikki. En tiedä, kuinka moni niistä oikeasti... kuinka paljon pitää käyttää Facebookia, että voi sanoa käyttävänsä Facebookia? No se on tietysti, ne on vaan ne tilien määrä. Ja ihmisillä on varmaan... Ja sehän, mikä on kai nyt tulossa, niillä se iso merkkipaalu, missä ollaan kilpailu pitkään, että kuka saa miljardi, kuka yksi palvelu saa miljardi kirjautumista ensin. Ja Facebook on ilmeisesti ottanut aikamoista kaulaa siinä, että ne kai sen vetäisee. Google tietysti varmaan on rikkonut se jo vaikka kuinka moneen kertaan, jos lasketaan niiden kaikki palvelut, mutta kun yhdestä palvelusta puhutaan. Mutta puhutaan Googlesta. Siirrytään suoraan uutisiin, kun ei kukaan sitten ole lähettänyt meille mitään palautetta. Google tekee uuden pelinavauksen datavapaudessa. He ovat aukaisseet uuden dataliberation.org-palvelun. Ja idea siis tässä on se, että kun ihmiset sitoutuu tavallaan sisällöllään erilaisiin palveluihin, esimerkiksi bloggerissa tai Google Docsissa tai missä tahansa, niin näissä voi olla pieni angsti, että vaikka ne olisi periaatteessa vaikka jopa avoimen koodin lähtökohtaisia juttuja, tai jos vaikka luottaisikin Googleen kuin peruskiveen, niin siinä on kuitenkin se, että jos jossain vaiheessa tulee semmoinen ongelma, että täytyykin lähteä pois, niin se saattaa olla sen datan hakeminen sieltä äärimmäisen vaikeaa, ellei sitä sitten tee niin kuin copypaste periaatteella yksi kerrallaan ja sitten siirrä sitä eteenpäin. Ja Google on nyt siis tällä uudella projektillaan sitoutunut siihen, että kaikista niiden palveluista saisi niin kuin tyyliin nappia painamalla kaiken datan ulos käyttökelpoisessa formaatissa ilman, että sitä täytyy yksi kerrallaan käydä läpi. Yes. Hatun nosto. Se on ollut myös vuosikausia semmoinen projekti. Mä en tiedä, onko Google ollut siinä miten mukana, mutta tämmöinen niin kuin social network portability. Eli haluttaisiin, että nämä verkostot saataisiin myös pihalle. Elikkä, kyllä. Mutta siinä ei ole ilmeisesti vielä olemassa semmoista järkevää muotoa, mitä kaikki tukisi. Ja se on hyvä pointti, mutta toisaalta sitten siinä on sekin, mikä mulla tulee nopeasti niin, tai helposti, niin on semmoinen, että jossain Twitterissäkin niin ei voi niin kuin kiinnostaa tippaakaan, mitä sille sisällölle tapahtuu, mitä mä siellä sinne työtän. Joo, se on tietenkin, toi ehkä enemmän joku blogit ja muut tämmöiset, että toi niissä se peikkaan, että näistä eri palveluista, niin se sisältö on ehkä tietyllä tapaa niin sille käyttäjälle korvaamattominta, koska tuota, jos jotakin valokuvia tämmöisiä palveluja, niin se datahan yleensä on jo itsellä jossakin. Niin. Flickrhän on yksi näistä isoista ollaan rikkojista tässä, koska Flickristähän, kyllä sä saat kuvat sieltä pihalla, jos sä yksi kerrallaan sieltä haet. On paljon palveluja, jos tuota, etsii vaikka googlettamalla, löytyy ihan softaa useammanlaista, millä pystyy backuppaamaan ja ottaa sen Flickr. En tiedä kuinka paljon dataa, se vähän vaihteli sitä palvelusta, mutta sekin on mahdollista, että jos semmoinen kiinnostaa, niin joo. Mutta sekin on tosiaan, että täytyy sitten turvautua kolmannen osapuolen palveluun, mikä sinänsä ei, eihän siinä mitään vikaa ole, mutta siis noin niin kuin jos ajattelee ihan niin kuin tämän palvelun itsensä kantaa asiaan, niin... Flickrista oli mieleen tämmöinen ihan sivujuone tähän, mutta tuota, ne nyt oli siirtymässä semmoiseen käytäntöön, että jos kuvaa poistetaan, olipa nyt syy mikä hyvänsä silleen, että ylläpidon toimesta, että... tekijäoikeuskysymys tai niin edelleen tai niin edelleen, niin se ei niin kuin hävittä sitä tavallaan sitä sivua, missä se kuva on. Eli niin kuin metadata, tagit, keskustelut, semmoiset kaikki pysyisi siinä sivulla. Se kuva vaan häviäisi ja siinä lukisi, että tämä on poistettu siitä ja siitä syystä. Siis missä? Flickr on menossa tämmöistä näin. Mutta sehän on hyvä. Joo, se toi nimittäin silleen, tuohon ei kovin monessa palvelussa kiinnitä kauheana huomiota. Jos otetaan vaikka joku Yle Areena näin, niin siellä matsku säilyy sen 30 päivää esim. Niin sen jälkeen, kun se viedään, niin kaikki niin kun siihen liittyvät linkit ja muut, niin saattaa myös hävitä. Ja kaikki viittaukset siihen menee rikki. Että, ja se olisi hienoa, että siihen säilyisi se kuvaus edes siitä. Joo, eikö YouTube tee silleen, että jos sieltä poistetaan jotain, niin sinne jää se sivu jossa joo. On sitten vaan siinä videon kohdalla sanotaan, että ei täällä mitään. Joo, niin on. Että se on niin kuin, että nyt näin viime aikoina niin jossakin pienemmissäkin palveluissa, että on vähän, kun siitä nousi vähän niin kuin semmoista keskustelua, että tuo Flickr ilmoitti semmoista harkitsemansa, niin toivotaan, että nämä kaikki suuntaukset ovat voimakkaita ja hyvin menestyviä. Pienissä palveluissa, niin kuin YouTubessa. Pienissä palveluissa. itse asiassa vähän aiheen ohi, mutta tuohon liittyen kuulin, että Facebook on menossa myöskin YouTuben ohi niin kuin video jakelussa, mikä se on jo aika pelottava. Facebook tällä hetkellä... Tällä hetkellä taitaa olla suurin valokuvien hostauspaikka. Mä en usko, että videoita on... muistatko, että se niin kuin sinne ladattujen videoiden mitä määrää? Tuskin tällä hetkellä YouTuben kasvutahti on semmoinen, että sitä ei kiinni saa, mutta... Siis mä jos en väärin ymmärtänyt, niin mun käsittääkseni se oli niin kuin, katsottujen videoiden määrää. Joo, no se varmaan pitää paikkansa. Aika paljonhan sinne upotetaan suoraan niin. Juppeista ja muuta. Niin. Joo, no toi on varmasti pitää paikkansa kyllä. Että toi. Mutta Facebook on ehkä pahimpia rikkojia tässä, että sieltä sä et saa ainakaan mitään ulos. Joo, niillähän joskus oli se, ei ole kauan, keväällä taisi olla auki se fiidi, että sä sait ne statusvirrat kavereilta niin omaan lukijaan. Sitten ne huomasivat että ilmeisesti, että ne vetosi kyllä niin kuin tämmöiseen yksityisyyden suojaan siinä. Mutta jos mä oikein muistin, niin se edelleen vaanti autetikoinnin sen syötä. Ei, se oli vaan sitä, että ihmiset ei nähnyt enää niiden mainoksia. Niin, totta kai. Että. Mutta toivon jotenkin hämmentää aina, että niin kuin tuon mainoskatselun perusteella niin pihdataan niitä RSS-syöttöjä. Tunkkikaa ne mainokset siihen jokaiseen. Feed itemiin. Se on kyllä ihan totta. Mäkin olen aina ihmetellyt sitä, että siis Boing taitaa tehdä silleen ja ei se ole koskaan mua häirinyt. Joo. Itse asiassa joo, mua on melkein niin kuin vähemmän häikkää. Niin kuin, vähemmän häiritsee bannerit tuossa RSS-syötteessä mukana kuin sivulla. Mutta se on tietysti... Niin. se tietysti siinä, että kun sä katsot sitä RSS-viestiä, niin siitä sä näet heti, että mikä on mainos ja mikä ei. Niin sähän et tavallaan edes katso sitä mainosta. Vai, niin on, sinä olet ehkä hyvä ihminen ja tuet tätä palvelua katsomalla sen mainoksen, mutta täytyy sanoa, että mun silmä menee heti ohi. No, yleisesti menee vielä silleen, kun menee RSS-lukiossa menee silleen niin kuin selaan alaspäin niitä merkintöjä, niin siinä niin kuin aina, joka väliin tulee aina mainos. Ja mä en niin kuin suorastaan minä arvostan sitä, että ne laittaa ne sinne, koska se tarkoittaa sitä, että sen syötteen saa sen merkinnän kokonaisena. Ja silloin yleensä mä tilaankin. En mä jaksa tilata mitään pätkäsyötteitä. Tämä oli kyllä monipolveinen ohiaiheen uutinen. Kieltämättä ajattelin seuraavaksi kysyä, että mitä syötteen lukijaa sä käytät? Google Readeria kyllä. Yes. Sama täällä. En ole vielä kokeillut sitä. Sä joskus kaipailit sitä jotain työpöydälle. Joo, mä käytän NetNewsWireä. Sen kai saa synkattua Google Readerin kanssa silleen, että se pysyy koko ajan. Niin kuin, mutta mä en käytä Google Readeria, niin mä en ole sitä kokeillut. Mutta joo, Googlelle siis pisteet taas siitä. Se on yksi asia, mikä nostettiin tuossa, että no, jos sä saat sieltä sen info jossain muodossa ulos, niin sehän on sitten eri asia, että osaako sillä, kun optimaalista varmaan niin kuin hallinnan kannalta on se, että jos sen saa yhdellä tai yhtenä tiedostona ulos, niin osaako mikään muu palvelu ottaa sitä vastaan, mutta toisaalta jos se on Google, joka sen köntän tarjoaa, niin aivan taatusti aika nopeasti monetkin palvelut sitä rupeaa lukemaan. Dataliberation.org taisi olla se lisätietosivusto. Kyllä näin. Kyllä. CBS kokeilee LastFM-palveluun perustuvaa nettiradiota. Mä olin itse asiassa aika yllättynyt, että sä laitoit tän tänne listalle, joten Erkka saa perustella itse, miksi. Tää siis Jenkeissä on tähän näiden HD-radioidensa rinnakkaiskanavat tulee LastFM:stä. Joo. Tää on ehkä enemmänkin tämmönen keskustelutäkynä näin tähän Elikkä LastFM, tämä on tämmöinen, mitenkäs se nyt kuvailisi, mä oon niin huono käyttämään sitä, että siellä ihmiset tutustuu uuteen musiikkiin. Se kai se on itse se pääasiallinen motivaatio käyttää sitä palvelua. Ja CBS osti sen, en mä tiedä, ne ei ole kauheana keksinyt sille, mitä ne tekee, sillä ne pisti sen maksulliseksi koko palvelun, mutta nyt ne ilmeisesti sitä ihmisten tuottamaa dataa, eli tämmöistä suosittelu-dataa, plus sitä, että mitä ne merkkaa niin kuin mielenkiintoiseksi, haluan kuulla tätä lisää ja niin edelleen, niin sitä tilastoa hyödyntämällä ne tämmöisen uudenlaisen soittolista radion kokeilun aikovat tehdä. Ja mä oon niin hämmentää tätä, koska niin kun, jos LastFM on palvelu, jossa sä voit personoida sen radion itsellesi. Että niin tavallaan se vastaa mahdollisimman hyvin just sinun makuasi. Miten toi voidaan niin kun viedä niin kun laajempaan skaalaan, että siitä datasta saadaan aikaiseksi radio, joka sopii kaikille? Ei sellaista voi ollakaan kyllä. Niin siis kai se, mitä ne käyttää, niin on sitä, lähinnä sitä scroblausdataa, eli niin. kun se kerää niin kun, no ihmiset vapaaehtoisesti laittaa sinne niin kun tiedot, että sinne menee automaattisesti se, mitä ne kuuntelee, niin nehän näkee siitä suoraan, että no mitä jengi kuuntelee. Ja sitten laittaa ne suosituimmat vaan kierrätykseen niin. Siinä, eli ne ohittaa kokonaan niin kun tavallaan, tai automatisoi musiikkitoimittajan homman, mikä sinänsä on aika surullista. Niin jotenkin se painottuu niin, että kuinka moni osaa tai kiinnostaa tai haluaa skroplata sitä dataa. Mä en ole koskaan oikein nähnyt sitä. Teetkö sä niin? Minä? Niin. En mä tee mitään. Mikä siinä on se viehätys? Miksi niin halutaan tehdä? Se on kai siis, no Hessu sitä jossain vaiheessa intoili, että se olisi vähän niin kuin Twitter-musiikille, että siellä jengi koko ajan näkee, että mitä sä kuuntelet ja voi seurata sitä, mitä sä kuuntelet justiinsa nyt ja voi tavallaan myöskin niin kuin, tavallaan musiikillista identiteettiä jakaa sen kyllä kautta suoraan. Kyllä mun ainakin menee, Spotifystakin menee sinne lastapäämälle ja scroblaus. Selitä mulle, miksi? Jaa, en mä tiedä. Kun niin voi tehdä vai? Kun voi, niin. No, oli se joku, mulla olisi esimerkiksi silloin kun lastapäämä sai kuunneltua, ja ihan noin, niin ainakaan mun puhelimessa ei enää toimi, mussuttaa aina vaan, niin silloin se sai niin kuin, että soita niitä mun suosikkikappaleita, ja mä oon kuunnellut, soita, suosittele mulle kappaleita sieltä, niin. Last FM, silloin, mäkin käytin sitä silloin, kun se oli ihan uusi, niin se oli vähän semmonen niinku, se oli Spotifyn esimuoto siinä mielessä, että se niinku, sä et pystynyt valitsemaan mitä sä haluat kuunnella, mutta sä pystyit hyvin pitkälle personoimaan ne soittolistat justiinsa perustuen siihen sun scroblausdataan ja semmoiseen. Mutta nythän tosiaan se ei ole ilmanen kuin, oliko se Saksassa, Briteissä ja Jenkeissä. Joo. Ja Kanadassa varmaan. Ei se muuallakaan kallis ole, mutta niin jos vieressä on Spotify, niin ei siinä kauheasti jakoa. Joo. Joo. Me tämä jotenkin kuulostamaan sille, että jos niin kun, tämä tulee niin kun ihmisten datasta, niin sitten se muistuttaa jotakin hittilistaa. Mutta niinhän se tulee. Ehkä tässä olisi niin semmoinen, jos sovellettaisiin tätä scroblausdataa silleen, että tällä viikolla vaikka tämä musiikki generoituu tälle radiokanavalle, niin sen perusteella, mitä vaikka joku Dallas Cowboysin pelaajat on kuunnelleet viimeisen kahden kuukauden ajan. Se lähde olisi jotenkin mielenkiintoisempi kuin semmoinen joku geneerinen joukko ihmisiä näin, että tai sitten no, tällä viikolla olisi nyt niin kuin vaikka jotakin jonkun Los Angelesin Crips-jengin niin kuin iPodeista skroplatut. Se on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Se, tai saatikka sitten niin kuin muusikoiden. Joo. Last FM datasta, mutta nehän on genre lähtökohtaisia se, että suosituimmat biisit tästä genrestä. Mm, kyllä, kyllä. Sinänsä tämä on aika akateeminen keskustelu meille, koska nämä kanavat toimii tosiaan Jenkeissä ja Last FM:kään ei toimi enää Suomessa. Niin. Joo, mutta taitaa 3 eurolla toimia, mutta kukaan jaksaa maksaa. No niin, se on justiin se, että se ei ole kallis. Maksan kerran siitä. Mutta kun vieressä on Spotify, niin miksi maksaa Last FM:stä? Joo, mutta tämä nyt ehkä nostona niin kuin tämmöinen, että siis mielenkiintoinen kokeilu, mutta niin kuin, miten tämä voisi olla jotenkin niin merkityksellinen, en oikein osaa. Se on, mä luulen, että se palvelee just sitä kuluttajakuntaa, joka muutenkin kuuntelee musiikkiradiota, eli ne, jotka haluaa kuulla niitä top 40 hittejä. Joo. Mutta ei top 40 hittejä meille, ei myöskään TCP/IP-paikkauksia. Jos käytät XP:tä. Microsoftin edustajat sanoivat, että Windows XP:hen ei tule enää TCP/IP-paikkauksia, vaikka on paljastunut heikkouksia aika paljonkin. Mun mielestä se oli aika yllättävää, koska siis kyseessä on aika perustavaa laatua oleva ydin teknologia käyttöjärjestelmässä, ja kun XP kuitenkin on virallisesti tuettu ties kuinka pitkälle, niin kyllä. Sinänsä on vähän kummallista, että ne sanoo, että no, kun tämä nyt on niin vanha tämä meidän network stack tässä XP:ssä, niin emme sitä enää viititä ruveta paikkaille. Joo, tämä on niin kuin bisnesratkaisu, tämä on, että vaihtakaa, että meillä on jo 2 uudempaa käyttistä tarjolla, että taalaa pöytä ja vaihtakaa. Että. No onhan siinä tietysti sitäkin, ja kyllä mä senkin ymmärrän ihan niin kuin periaatteessa, mutta siis kun kyseessä kuitenkin on tuettu käyttöjärjestelmä, ja kun kyseessä on maailman yleisin käyttöjärjestelmä, niin sehän on hirvittävä taakka aina niin kuin internetin infrastruktuurille, jos siellä on joku heikko neväisyys, joka sitten sallii kaiken maailman kokkaa liikkumaan niin paljon, että se tukkeutuu se koko systeemi. Etenkin, tähän nyt vasta-argumenttina minulle tälle vaihtakaa käyttistä teesille näin, niin kun se on suosituin käyttäjistä, niin niistä käyttäjistä varmaan se yli 90% on semmoisia, jotka ei tavallaan tiedosta tai eivät niin kuin edes ajattele, että niitä käyttäjistä pitäisi päivittää jonkun takia. Ja sitten niille sanotaan, että et saa enää TCP kautta IP-patcheja ja näin, niin ne on silleen, että höh. Itse asiassa minäkin olen silleen, että höh. Mä luin tuon jutun, mutta en mä edelleenkään niin kuin Ei mä nyt tuolla saisi kiinnostumaan, että ihan pitäisikö mun ton takia päivittää jotain. Mut senhän takia päivitykset on automaattisia. Kyllä, kyllä. Ja jotenkin siis, mikä mulla lähtökohtaisesti on tässä se, että siis Microsoft sanoo, että ei me viititä päivittää tota, koska se on liian vaikeeta. Joo. Niin se mun mielestä, se ei ole oikea argumentti. Jos ne sanois vaikka suoraan, että me ei tueta tätä käyttöjärjestelmän osaa enää tästä eteenpäin, koska me halutaan, että ihmiset päivittäisi Vistaan, tai mieluiten tietysti kohta Seiskaan, niin sekin olisi silleen vielä, että mä saattaisin sanoa, että no se ei ole kauhean kohteliasta tässä vaiheessa tuotteen elinikää ja käyttöprosenttia, mutta sekin olisi ymmärrettävämpää kuin tämä, että joo, ei me viititä, koska tämä on vaikeaa. Ne on yksi maailman tuottavimpia yrityksiä. Mä luulen, että niillä on muutama insinööri, jotka voisivat ohjelmoida joskus jotakin, joka on vähän vaikeaa. Ja tästä varmasti tulee niin kuin miljoona vitsiä, niin kuin Microsoft-vitsiä, että tämä on siinäkin mielessä todella huono niin kuin, yrityksen imagolle, että jos ne niin kuin heittää jonkun tommosen, koska se on taas sitä, että no mitäpä se Microsoft tekee, no ei se ainakaan, kuinka hyviä sen käyttöjärjestelmät voi olla, jos ne heti lopettaa kehittämästä jotain, jos se on liian vaikeeta. Olisi aika hankala kuvitella, vaikka, no eihän tämä nyt ole suora vertaus, mutta kuitenkin olisi aika hankala kuvitella, että esimerkiksi Apple sanoisi niin yhtään mistään. Ne tietysti saattaisi heittää jotain muuta hevon paskaa pöytään. Siinä ne on hyviä, mutta mä en usko, että ne sanois noin. Tulipa mieleen Applesta, että eikö se Snow Leopardi ollut nytten siihen päivitysinnostus ollut ihmisillä aika valtaisa. En kyllä nähnyt numeroita niin kuin myydyistä kappaleista, mutta päivittäjien määrä on huomattavasti suurempi. No se on, jos antaa sen päivityksen 30€, niin onko se 30€? Onko varmaan se 29€. En tiedä. Onko se tullut jo se perhepaketti? Kyllähän ne tulee samaan aikaan. Se on. Ei ainakaan ollut tuossa. Kyllä nyt tuolla hinnalla kuka tahansa päivittää. Niin, siis kyllä mäkin sen päivittäisin, jos mulla olisi semmoinen kone, johon se menisi. Mutta ja itse asiassa ajattelin kohta koittaa suurta Hackintosh-projektia uudestaan, kun saa noita Lumileopard-distroja. Koska Windows 7 release-candidatein lisenssi menee umpeen ensi kuussa, niin siinä vaiheessa voitaisiin yrittää jotain muuta. Se Hackintoshin sai kuulemma jonkun semmoisen dongle, joka USB dongle, joka niinku saa sen koneen näyttämään yhteen sopimammalta. Se jostakin olikaan kaikussa, näin joku vaan mainitsi, että liittikään se jotenkin näihin, mikä se on se Applen BIOSia vastaava? Se on se EFI. Niin, EFI, joo. Joo, jotenkin liittyy siihen, että sillä donglella saatiin se laitteisto näyttäytymään yhteen sopimammalta, tai paikkaamaan jotakin niitä yhteensopimuspuutteita. Niin. Mä itse asiassa laitoin justiinsa Flickriin kuvia siitä mun edellisestä Hackintosh seikkailustani, että ja laitoin ne tuonne puhujan kulmankin Flickr-gruppiin. Sinne itse asiassa ihmiset ei ole laittanut kauheasti. Mä lisäsin ne sinne sen takia, koska mä katsoin, että siellä on ollut samat kuvat päällimmäisenä kohta vuoden, niin laitoin sinne, mutta siellä tosiaan raportoin asiasta ja toivon, että Apple ei lähetä lakimiehiä ovelle. Paitsi jos ne lakimiehet tarjoavat rahaa, niin sitten niitä saa lähettää. Minkä se tuon laitat? Oliko se Aseri vai mikä se? Joo, okei. Okay. Semmoinen ihan halpa kone. Niinpä näkyy olemakin, joo. mun Safari kaatui. Mä en tiedä, missä mennä. Safari kaatui, eikä se suostu edes forskuittaantumaan. Tämä on hieno, mutta tämä kertoo taas siitä, kuinka kiinnostava tämä meidän XP-uutinen oli, kun me ruvettiin puhumaan Snow Leopardista. Mutta seuraavana taitaa olla tämä, että Ranska hyväksyy kolmen hudin piratismilain. Jälleen kerran. Kyseessä on siis tämä Nicolas Sarkozyn suosikkilaki, että jos sua syytetään kolme kertaa piratismista, sä lennät ulos internetistä. Ja se hyväksyttiin jo kerran, tai siis ensimmäisen kerran, kun ne äänesti sitä, niin se äänestys ei ollut validi, koska siellä ei ollut tarpeeksi jengiä paikalla siellä istunnossa. Toisella kerralla se hyväksyttiin ja siellä oli tarpeeksi jengiäkin, mutta se vietiin johonkin heidän perustuslakituomioistuimeen, joka sanoi, että ei näin voi tehdä. Että ei ketään voi rangaista, jos tätä ei ole käsitelty oikeudessa. Ja sitten ne teki jonkun muutoksen siihen, että okei, tuomarin täytyy suunnilleen laittaa joku leimapaperin loppuun, eli ei vieläkään niin tarvitse mitään oikeutta käydä tai muuta, vaan että tuomari vaan täytyy katsoa se syytös läpi ja laittaa nimi alle, ja se on siinä, niin nyt ne yrittää viedä sen vielä uudestaan sinne perustuslakituomioistuimeen, koska edelleenkin ainoa, mitä tarvitaan, on kolme syytöstä. Ei todistettua tapausta, ei edes välttämättä minkäänlaisia todisteita. Se voi vaan kuvitella, siis, ja itse asiassa ehkä jos tämä laki joskus tulee oikeasti voimaan, niin ehkä tehokkain tapa protestoida sitä vastaan olisikin, että jengi rupeisi tekemään aivan järjettömästi noita, ihan niin kuin piruuttaen noita syytöksiä ihan vaan tukkiakseen sen järjestelmän läpi, koska siis siinähän on, siis jos se on noin niin helppoa viskata joku niin kuin tyylin loppujaksi pois internetistä, niin sitähän tullaan väärinkäyttämään aivan järjettömästi. No varmasti. Mä luulen, että pitää olla edustaa tiettyä teollisuutta, että pääsee valitusjonoon. Niin, se on tietysti. Voi olla, mutta en tiedä. Siis en ole lukenut lakia, mutta siis miten mä oon ymmärtänyt tai miten siitä on puhuttu, niin se voi olla myöskin yksittäinen oikeudenomistaja, joka voi sen valituksen tehdä. Mutta no joo, varmasti jos on joku levyyhtiö tai elokuvayhtiö, niin mä luulen, että se menee sen jonon ohi aika näppärästi, mutta paskalaki, paskamaa. Mä voin sanoa, niin mä oon käynyt Ranskassa ja mä en viihtynyt siellä yhteen. Mistä Ranska on ihan mukava maa? No Ranska on valittakaa Italia, musta Italia. No joo, siellä mä en oo käynyt, niin sitä mä en sano sen takia, mutta Pariisissa olin 9 päivää ja ihmiset eivät olleet siellä ollenkaan mukavia. Tai lähinnä mua ärsytti se, että nekin, jotka osasivat englantia, niin teeskenteli, ettei ne osannut englantia ihan vaan ollakseen paskamaisia. Sitten mä kiroilin niille päin naamaa suomeksi. Ne näytti hyvin hämmentyneiltä ja loukkaantuneilta. Joten sellaisia kuin ranskalaiset onkin. Sellaisia on ranskalaiset ja ne on myöskin piraatteja. Pakkohan siellä on olla kaikkein pahimmat piraatit, jos siellä on kaikkein pahin piratismilaki. Kyllä. No, Ranskasta Nepaliin. Nepalilainen koululainen valmisti sähköä tuottavan aurinkopaneelin hiuksista. Ja tämä on aika, jos tämä oikeasti toimii hyvin, niin tämähän voi olla hyvinkin merkittävä kehitys. Eli tämä oli niinku melaniini toimii komponenttina niinku hiuksen sisältävä melaniini toimii komponenttina auringonsäteilyn muuttamissa sähkövirraksi. Eli tämä hieno juttu tässä olisi se, että siis melaniinilla voitaisiin korvata pii, ei niinkään hiuksilla, mutta melaniinilla. Tämä nyt kuulosti, mä näin tämän jutun jossakin ja sitten tämä näytti niinku semmoiselta niinku potentiaaliselta uutisankalta, mutta Sitten mäkin mietin ja mä ajattelin aluksi, että no tämä on korkeintaan semmoinen, että no heitetään joku maininta, mutta toisaalta jos tämä oikeasti toimii, niin tämähän voi olla oikeasti merkittävä. Tässä sanotaan, että menetelmällä valmistettu halkaisijaltaan noin 50 senttimetrin prototyyppi aurinkopaneeli tuottaa sähköä 9 voltin jännitteellä tehon ollessa 18 wattia. Että eihän se nyt valtavasti sähkö ole, ja mä en tiedä, miten vastaavat yber-tekniset aurinkopaneelit sen tekee, varmaan ovat aika paljon tehokkaampia, mutta onhan sitä tuossakin. Kyllä sillä melkein sytyttää hehkulampun. Tuleehan se halvemmaksi tehdä tuolla tekniikalle, jos se toimii sitten. Niin, ja se on just itse se, että nämä on tosiaan, tämä prototyyppi aurinkopaneeli on oikeasti valmistettu hiuksista. Että sit, kun, jos sitä tosiaan tota melaniini lähtökohtaa lähdetään kehittämään eteenpäin, niin mä luulen, että sitä tehoa saadaan nostettua varsin, varsin tehokkaasti. Niitä vaan leikkaamaan hiuksia tekemään aurinkopaneeli. Itse mä leikkasin mun pitkät hiukset ja mä en säästänyt niitä. Olisi pitänyt säästää ilmasta sähköä loppuelämäksi. Mä muistan nuorena, kun kaverilla oli hirveän pitkät hiukset, että leikkasin ja otti ne muistoksi seinälle. Joo, mulki oli ne muistossa, mutta kissa pissasi niihin. Niin, no niin. Sitten mä totesin, että nämä varmaan täytyy heittää pois. Oishan ne voinut pestä. Ehkä se ei kuitenkaan ole sen arvosta. Ehkä ei kuitenkaan. No, kissan pissasta lyhyisiin. Mä luulen, että se on parempi. Suomelle tulossa uusi tietoturvaviranomainen. Kuvassa on, DigiTodayn kuvassa on Suvi Lindén. Toivottavasti se ei ole Suvi Lindén. Suvi Lindén kyllä pitää, niin kertoi pitämänsä uuden viranomaisen perustamista erittäin tarpeellisena. Eli sillä on tämä ihan paska idea, jos Suvi Lindén mielestä on hyvä. Niin, pakko olla. Mutta eli tämä tulisi niin kuin viestintäviraston yhteyteen, tämmöinen kuin kansallinen tietoturvallisuusvirasto, National Communication Security Authority. Sitten sanoin, että NCSA-lyhenne on varsin, varsin se uskottavan näköinen. Se voisi olla joku jenkkiläinen, tosi paha turvallisuus. Kyllä. Mutta joo, tämä keskittyisi täyttämään Suomen kansainvälisiä tietoturvallisuusvelvoitteita ja tämä on erityisesti kansainvälistä kauppaa käyvien IT-yritysten toivoma tietoturvataho. Elikkä siis Suvi Lindén plus monikansalliset yritykset. Tämähän on pakko olla paska juttu. Joo, mutta ihan näin tiedoksi. Mä ei vielä oikeastaan, ei tästä vielä sen kummemmin taida olla mitään helmikuusta eteenpäin, kai sitä on vähän kaavailtu, mutta no. Ihan varmaan hyvä idea näin oikeasti. Niin. Tästä oikeastaan voisi hypätä tuohon Jenkkilä-uutiseen. No se on kyllä totta. Joskin voisin tähän väliin vielä todeta, että ymmärtääkseni 2/3 tästäkin puhujien kulmasta on työttömiä, joten kyllä minä voin tuon pestin ottaa vastaan, jos Suvi pyytää. Jotenkin mä epäilen, että se ei pyydä. Mutta ainahan sitä voi hakea. Mutta joo, Yhdysvaltojen IT-lasku on häkellyttävä. Ainakin näin luonnehtii asiaa tietokone. Yhdysvaltojen hallinnon tietohallintojohtaja Vivek Kundra esitteli uusia pilvihankkeita ja kertoi, että valtion IT-budjetti on 75 miljardia dollaria. Elikkä noin 52 miljoonaa euroa, joka... Miljardia euroa, joo, ei dollari ihan vielä niin huonossa riemassa. mutta jos tätä nyt haluaa suhteuttaa johonkin, niin siis heidän IT-budjetti on 52 miljardia euroa, ja koko Suomen valtion vuosibudjetti on 46 miljardia euroa, että no... Mutta jenkeillä piisaa nyt, kyllä pätäkkää. Tämä häkellyttävyys on aina minusta taas nyt suhteellista, kun onko tuo nyt paljon? No on se minusta aika paljon siihen nähden, kuinka avuttomia ne on näissä IT-omissa. Eikö se ole silloin ihan loogista, että ne pumppaa sinne rahaa, että saadaan tilaa korjattua? Tämä on vähän semmoinen... No niin, mutta toisaalta... Tästä on keskusteltu amerikkalaisessa podcastissa aika paljon. Joo. En tiedä, kuinka tuohon kuinka paljon tähän kannattaa tässä mennä, mutta teknologiakommentaattorit ja journalistit ei nyt varsinaisesti ole ollut tyytyväisiä esimerkiksi Vivek Kundraan tai näihin, mitä nämä on nämä teknologiatsaarit, mitä siellä myöskin on, että ne lähinnä vaan niin kuin kiertelee konferensseissa puhumassa asioista sen sijaan, että ne keskittyisi kauheasti minkään tekemiseen. Joo, mutta ei se milloinkaan se, eikö se tsaari vasta kesällä aloittanut? Joo, mutta se erosi jo. Ja nyt ne on hakemassa uutta, kun se turhautui siihen hommaan niin totaalisesti. Joo. Ne panostaa pilveen. Ne panostaa pilveen. Joo, ei se että kuulostaa ihan Amerikalta. Joo, en muista, että paljonko on toi, mikä jakso nyt googlettaisi, että paljonko on Jenkkilän budjetti. Että, no joo, no se on. Että, siis, niin, että jos toi saattaa olla peanut siinä. Että. No niin se varmasti onkin, joo. Kyllä. Mutta no kuitenkin mielenkiintoinen lukema. No mielenkiintoinen lukema on myöskin Skypen kanssa. Skypen saaga jatkuu sillä, että perustajat haastavat eBayn patenttirikkomuksista ja ne pyytävät, että heidän tällainen hyvin vaatimaton ja järkeenkäyvä vaatimus on siihen, että jos ne maksaisivat vaikka 75 miljoonaa dollaria per päivä, jolloin Skype on eBayn sivulta ladattavissa. Mä en oikein, mun mielestä tää on mennyt jo niin farssiksi tää Skype-homma siis, että niinku oikeesti. Siis, no, toisaalta on ollut kyllä aika helvetisti pokkaa noilla Skypen perustajilla, mutta kyllä ne aika kusipäitäkin on. Ei voi muuta sanoa. No, että. Joo, Ei mitään. kommentoitumaan, mutta luulen, että eBay on eri mieltä tästä heidän kohtuullisesta korvausvaateestaan. Chrome päivittyi versioon 3. Mukana tulee uusi V8 JavaScript-moottori, joka kehutaan, että se olisi 1,5 kertaa nopeampi kuin alkuperäisessä versiossa. Näppärää markkinointipuhetta, kun ei verrata siihen edelliseen versioon, vaan alkuperäiseen versioon, jota kukaan ei enää käytä. Ja mukana tulee mahdollisuus teemoihin. Ainakin tämä teema, mitä näyttää tässä Ars Technicassa, näyttää kyllä aika karselta. Eikö mulla on joku 4, kun mä otin sen jonkun että ota kaikki beta-versio. Mulla on joku 4.0.211.4 näköjään. Niin, ja sit sä valitat, minkä takia se ei oikein pelitä kaikkien sivujen kanssa. Viittaan vaan siihen, kun Juha puhui tuossa aikaisemmin, että ei toimisi toisessa koneessa on kanssa. Niin, ei toisessa koneessa ei ole beta-versiota. Siihen mä vaan imuroin sen, että okay, tehnyt mitään muuta. Toi on just vertaaminen tuohon ensimmäiseen versioon. Eikö noi. Tämä on tosissaan tämmöinen sivupolkujakso nyt, kun uutiset ei kiinnosta yhtä. Mennään vaan vapaana ajatuksena. Se on ihan ok. Joo. Eikö nämä niin CD-levyjen ja tyyli jopa muistikorttien nämä muistikertoimet, nämä lukujen kirjoituskertoimet perustu siihen, että mikä oli se ensimmäinen versio. Esimerkiksi kuinka nopeasti toi ensimmäiset polttavat CD-asemat poltti. Se on niinku yksi. Ja sitten yksi on se, kun sä kuuntelet audiolevyä, niin paljonko dataa liikkuu. Se on yksi niinku. Onko se se? Joo, se on se. Ai jaa, mä jotenkin ymmärsin, kun se menee jotenkin siihen, että se aina vaan, että kuinka paljon nopeammin se menee siitä ensimmäisestä esitellystä. Se on se, kun se tulee siitä, kun CD alun perin nimenomaan kehitettiin vaan audiokäyttöön, niin siitä tulee se yksi. Joo, no niin. Tunnin sielen kopioit puolesta tunnissa. Vähän sama metodi näin tuohon tähän Chromeenkin, että on niin kuin, nyt Chrome 4. Niin. Ja kerroin jotakin. Mä en tiedä kuinka monikertaisia noi on noin nykyiset CD-polttimet, jos niitä ei enää edes saa mistään. Tai no kyllähän ne kaikki polttaa CD-täkin, mutta ne ei taida enää hehkuttaa siinä. Siinä ajassa, kun se kone imee sen sisään, sen se kirjoittaa. No luultavasti. Vaan niin nopein. Se voi kyllä olla ihan hyvin, että se raja ei olekaan enää siinä, että kuinka nopeasti se jaksaa polttaa, vaan kuinka nopeasti se pystyy lukemaan sitä kovalevyltä. Mitenpä lienee. Mutta niin paljon meitä kiinnosti Chrome 3. Entä kiinnostaako me... aina pakaan. Meitä kiinnostaa Nokian sovellus, joka tuo tekstiviestit kosketuksen kautta näkövammaisille. Tämä on ainakin, jos tämä oikeasti toimii, niin tämä on ainakin merkittävä parannus. Mutta silloinhan pitäisi periaatteessa olla kuurosokea, koska kyllähän se äänellä saa tekstiviestit. Nyt jo joka puhelimessa saa äänellä ne tekstiviestit. Joo, mutta siinä on se, että jos sä oot esimerkiksi jossain melusassa tilassa tai tilassa, jossa sitten ei saa kuulua kauheasti ääniä. Hands-free-korvaa. Niin on... No, totta, mutta jos sä oot sokea, niin sitä hands-freeitä ei ole ehkä aina kaikkein helpoin löytää. Joo, mutta sanotaanko näin, että ainakin toi demon perusteella, niin jos se on, että luetaan merkki kerrallaan tuommoisesta värähtelevästä näytöstä, niin tuota... Tuo on hirveän hidasta. Tuota, taitaa olla enemmän tämmöinen niinku proof of concept niinku tämmöisestä niinku haptisen palautteen tuota, mahdollisuuksista. Joo, enemmänkin kuin siitä, että nyt oikeasti jollekin rajoitteiselle tätä tarjottaisiin. Mutta jostakinhan täytyy aloittaa. Että mä en ole koskaan kokeillut mitään noita haptisia systeemiä. Mä en edes ymmärrä, että mistä siinä on kyse. No siis periaatteessa, kun se on samanlainen, niin kuin, että sehän otetaan vaikka joku, no vaikka tämän Nokia 5000, no mikä tossakin on nyt, 5800, niin siis siinähän kun sinä painat jotain vaikka näppäimistöä siinä ruudulla, niin sehän värähtää silleen hauskasti, että jos sinä pidät sitä laitetta kädessä ja sitten painat ruudulla nappia, niin se vähän niin kuin tuntuu, että se tulee se tärähdys tulee vähän niin kuin siitä puhelimen läpi. Ja että niin kun tavallaan sä saat sen palautteen, että okei, se rekisteröi sen. Niin mä en tiedä, onko tossa nyt sitten, että kun sun sormi, että tavallaan niitä niin kuin braillessa, niin, tuota, niin sä tiedät suunnilleen, missä kohin näyttöä ne on. Ja kun sä pyyhit peukalolla sitä näyttöä, niin se tavallaan vähän niin kuin värähtää, niin kuin lyö vähän niin kuin vastaan aina niissä kohdissa, missä niin kuin on se nypylä. Että ei se niin kuin silleen kauhean mikään mystinen ratkaisu on, mutta jos siitä saadaan niin kuin noin tarkka, että braillea osaava pystyy lukemaan siitä jopa jotain, niin kyllähän se niin kuin siis silleen kertoo siitä, että mahdollisuuksista kyllä aika paljon siitä olen ihan samaa mieltä. Hienoa. Cool. Nokia myöskin soitti ensimmäisen 4G-puhelun. Nokia mukaan kyseessä oli maailman ensimmäinen standardin mukaisella ja kaupallisella laitteistolla ja ohjelmistolla tehty LTE-puhelin. Kuulukohan siltä näin, että valitettavasti vastaanottajalle ei ole yhteen sopivaa laitteista. Niin, se on kieltämättä, mihin ne soitti, jos se oli ensimmäinen puhelu. Mutta, no. Se soitettiin NSN:n Ulmin tutkimuskeskukseen Saksaan, elikkä. Keskuksessa, eli sille. Ei niin, kun se soitettiin siellä. Mihin ne soitti? Mutta siis se ehkä tämä niin pointti on siis se, että se ei ollut niin mikään labra-tyyppinen prototyyppilaite, vaan siis se oli ihan periaatteessa julkaisumyyntivalmis. Siis periaatteessa. Mutta niin kuin, eli tavallaan se olisi niin nyt jo niin valmis markkinoille, jos jotakuta kiinnostaa. Mutta niin, jos olisi verkkoa. Sinällään vähän epäseksikästä mun mielestä toi, että niinku, puhutaan puheluista, koska en tiedä, onko nyt vähän aikaa niinku ihmisiä nyt enää oikeasti kiinnostunut, että millä tavalla niiden puhelut välittyy. Että. Niin se on kyllä totta, eihän puhelut menee siinä GSM:llä ihan normaalisti. Toisaalta, jos se on hyvälaatuisempi se puhesoundi, niin se sinänsä saattaisi olla hyvä, koska siis GSM-puheluthan kuulostaa ihan kauhealta. Mitenkä no siinä voi olla kyllä puhelimessakin, mikä on huomannutkin. Joo, mutta kyllä se on niin. Kuitenkin, kun ottaa huomioon sen, että kuinka esimerkiksi jos ottaa jotain videota puhelimella ja se ottaa ääntä, niin onhan se nyt ihan eri asia. Joo. Sivupolkuja muuten mennäkseni, se tietysti oli ihan kiinnostavaa, kun Jenkeissähän on vähän tuota vimaksia jo niin. Kun oikeasti käytössä silleen, että niitä verkkoja on, niin siellä joku näistä isoista operaattoreista ilmoitti, että joo, että ei he ole mitenkään on rakentanut näitä Vimax-torneja, mutta ei ne ole mitenkään siinä mielessä sitoutunut siihen, että ne pystyy softapäivityksellä vaihtaa sen 4G:hen, jos tarve tulee. Ja se on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Ja taitaa olla ensimmäinen kerta, kun päästään siihen, että niin kuin voidaan oikeasti ruveta rakentaa jo verkkoakin ilman, että täytyy sitoutua sitten siihen tekniikkaan, joka sitten saattaa olla katastrofi. Onhan niin kuin Suomessakin Vimax-verkkoja löytyy, että tuolla syrjäseudulla niin nehän on ollut jo vuosikausi käytössä. Onhan niitä jossakin ollut. Mulla on tuttavia tuolla Itärajalla, jolla on Vimax-yhteys ollut pitkä. Onko se nopea? Kyllä se jossakin on. Ei se nyt mikään, on se niinku huomattavasti nopeampi, mitä ne millään muulla saa. Että siis semmoista, kyllä kai niillä ihan tämmöistä, ihan laajakaistaksi sanottavaa tulee. Joo. Mitä Juha meni sen? Ei mitään. Ei kiinnosta. No unohdin jo, mitä mä menin sanoa. Mutta toi Vimax nyt tuossa nyt. Analogia kuulosti hyvältä. En tiedä, miten se vaikuttaa sitten niin kuin niihin kantavuuksiin, koska 3G:ssä ja tästähän me on puhuttu monesti, näistä 3G-tukiasemia, nämä kantavuudet on huomattavasti pienempiä mitä perinteisillä. Ja Vimaxin ideahan nimenomaan on se, että siinä on ihan järjetön se kantavuus. Joo. Mutta luulisin, että jos siellä on se lähetin, niin minkäpä takia, jos se sieltä vaihdetaan softa, niin luulisin, että se nyt, kyllä se saisi ihan varmasti vaikuttaa, mutta ei nyt. Eikö meillä joskus ollut puhetta, että Ouluun olivat tekemässä Vimax isoa peittoaluetta. Siinä oli hienoa myös se, että se aika kovassa vauhdissa myös niin kuin se datan siirtonopeudet, niin kuin, että jos ollaan vaikka junassa tai autossa, niin se pysyy ihan kohtalaisena. No, olipa miten oli, mutta no, tämä on jälleen tämmöinen, että joku uusi tekniikka on niin kuin, no tämä nyt oli mainostiedote, mutta menipä läpi nyt. No on tämä seuraavakin kyllä aikamoinen mainostiedote. Juha itse asiassa saa kertoa, sinä laitoit meille linkin tämmöiseen iPhoneen liitettäviin silmälaseihin. Näytti hienolta tuolla, että en mä tiedä onko se niinkin jotakin, kun siinä on nyt silmälappuvideot niin kuin sai iPhoneen. Tässä taitaa nyt olla siis se jännittävyyssektori se, että kun olemme saaneet nauttia markkinoilla näistä silmälappuvideoista jo usean vuoden ajan, iPhoneenkin on tainnut saada niin kauan kuin on iPhonea ollut olemassa. Tai itse asiassa jo aikaisemmin taisi saada video iPodeihin, mutta no yleensä ihan niin kuin törkeä rumia tai näyttää joltakin semmoiselta huonolta Star Trek-propsilta näin. Niin nämä näyttää niin kuin yllättäen vaan aurinkolaseilta, mikä on varmaan jollakin markkinointiosastolla niin kuin yhtäkkiä keksitty, että hei, entä jos tehtäisiin sitten ihan normaalin näköiset? Ja se on Ylen aulassa oli. Siellä on se seinä, jossa on vaan niin kuin TV-ruutuja, jotka näyttää kaikkia Ylen kanavia koko ajan. Niin siinä oli myöskin sitten seinällä oli tämmöiset justiin Jordi LaForge näköiset videolasit. Ja mä kokeilin niitä muutaman kerran. Ja ne oli kyllä epämiellyttävimmät asiat, mitä olen päähäni laittanut ikinä. Ne painaa saman tien kivuliaasti nenävartta, ja sitten ne ei mene kunnolla kohilleen, ja sitten se kuva on jotenkin, siinä on jotain outoa siinä kuvassa silleen, että siinä tulee melkein saman tien paha olo, kun sitä kuvaa katsoo, niin se kieltämättä. Eli nyt nämä Vuzix Eyewear Wrap 310. Vuzix Eyewear Crap. Mä oon tehnyt ihan liian helpon pilkan kohteeni tästä. Joo, paljon tuossa oli reso, se oli jotakin 428 kertaa 240 pikseliä vastaan niin kuin 55 tuuman televisiota, eli jos 55 tuuman televisiolle pannaan niin kuin 420 8 kertaa 240 pikseliä, eli siitä voitte itse kukin rakennata, että tekstityksiä ei kannata odottaa elokuviin, mutta parista euroa. Ja tuossa, mikä minusta oli mielenkiintoisempaa itse asiassa, kun toi iPhone tuki, niin se, että sen jollakin adapterilla saa myös komponenttia VGA-lähteistä sisään, että jos en olisi rillipäinen henkilö, niin jopa, saattaisin jopa innostua nuista, mutta eihän tosta jos... Mulla on aina sama ongelma, että kun on silmälasit, niin ei toimi. Joo. Nyt on mainostettu, on menty sivupolkuja. Mennään vielä paskaan. Tällä viikolla paska murtovaras. Paska. Ja murtovaras on paska sen takia, että hän murtautui siis perheen kotiin Ford Londonissa ja meni sinne etsimään koruja, niin kuin murtovarkaat tekevät, löysikin kaksi timanttisormusta ja näki sitten pöydällä läppäriä ja ajatteli, että minäpä käyn tässä Facebookissa, kun tässä on läppäri näppärästi ja käy sitten päivittämässä tilatietonsa ja katsomassa kavereiden kuvat ja unohtaa kirjautua Facebookista ulos. Niin, että kun perhe tulee takaisin lomaltaan, tai missä lie olivatkaan, ja avasivat koneensa ja menivät itse katsomaan omaa Facebookia, niin ihmetteli, että no kenenkäs tilille tämä nyt on oikein kirjautunut. Ja sen jälkeen murtovarkaan löytäminen ei ole ollut enää kovin vaikeaa. Kertooko tämä nyt enemmän tästä murtovarkaasta vai kertooko tämä enemmän Facebookkaista? No, minusta tämä kertoo enemmän kaikkein eniten sitä murtovarkaasta. Miksi ei mennyt sitä läppäriä? Niin, se on ensimmäinen kysymys, mitä kaikilla, jotka on kommentoinut tätä, on tullut silleen, että se on murtovaras. Miksi ei jätti sen läppärin siihen? Jos sillä ei ole omaa konetta, millä se voi käydä Facebookissa, niin luulisi, että se nyt olisi napannut sen mukaan, mutta... No, tai jos oli samalla tavalla kuin toi, kun tiedätte nämä Microsoftin Laptop Hunters. Kyllä. Ne. Mainokset näin, niin sitten siinä oli semmoinen joku vastaveto näin, sitten siinä oli niin kuin samalla tavalla tekopiirteisesti esitellään asia jollekin kodittomalle siinä, tai mukaan kodittomalle, sitten se kodit on siinä, niin sitten niin kuin lähtee, että tonni, ei se nyt sillä saa koneetta näin, sitten yrittää mennä koko ajan, niin kuin, että eikö mä saisi tuommoista niin kuin mäkkiä tuolla, ja eikö tonnilla näin pitää saada näin, sitten se menee sinne jonnekin tietokonekauppaan ja nitkuttelee niitä vähän aikaa, että paska, en mä halua tämmöistä. Anna mieluummin se tonni tai sitten unohdetaanko homma, että en minä halua tämmöistä halpaa läppäriä. Että en mä tee tällä mitään, että en tässä edes yritä teholtkaan. Sitten eikö otat nyt ja nyt loppujen lopuksi jää istumaan jonnekin kadulle sadattelemaan sen PC-sä kanssa. Ehkä siinä oli mun valintaa myös. Ei nyt ihan mitä tahansa. No se tietysti voi olla. Tietysti timanttisormukset ovat myöskin huomattavasti kannettavampia kuin jopa kannettavat tietokoneet. En tiedä, jos se on oikein iso timantti. No niin, mutta jos se oli oikein laiska murtovaras. Joo, kyllä. Aika laiska kyllä täytyy olla, jos ei jaksa kirjautua ulos Facebookista. Sitä on musta niinku... Ei tää ole samaa sarjaa kuin se yksi pankkiryöstäjä, joka hehkutti varkauttaan Twitterissä. Tää on just samaa sarjaa. No ei tää ole ihan samaa sarjaa, koska tää on ihan tässä. Koska siis... Mullekin käy usein niin, että mä unohdan kirjautua ulos, jos se on jo jollain tavalla niin kuin ymmärrettävää, mutta se jos erikseen menee niin kuin kertomaan, että pakenenpa poliisia ja sitten samalla sivulta löytyy yhteystiedot, niin... No samaa sarjaa, mutta ei tämä nyt... En minä tiedä, tämä on paskajakso. Paskajakso. Mä luulen, että mä laittaisin sen tämän jakson nimeksi, mutta mä luulen, että me ollaan käytetty siihen. Tämä just samaa mietin, että voisi laittaa nimeksi. Mutta joo, paskuus ei ollut ainakaan panelistien vikaa. Hei, mulla oli, unohdin laittaa sen. Se oli mikäs juttu se oli, Jenkeissä Microsoft pisti tätä Zunea jakeluun, niin niistä puuttui se softa. Joo, semmoisesta. Ne rupesi jakelemaan, niin niillä ei ollut softa valmiina, niin ne... Jakeli vain laitteita ja sitten niin pystyi päivittämään sen softan sitten myöhemmin. Nyt siinä oli ainoastaan joku demo-video tai esittelydemon katselumahdollisuus näin. Jos ne ei viittinyt laittaa sitä softaa siihen, koska se on niin vaikeet. Kuulosti aika niin kuin hyvin rohkealta vedolta. No kyllä kieltä. Siis ihan niin kuin, onks tää nyt niin kuin jotain niin kuin arvostelukappaleita, joita on jaeltu ennen sitä varsinaista myyntipäivää, vai onko ne niin kuin ihan myynyt näitä no, semmoisessa kuosissa? Mä siksi mä en nostanut sitä, kun mä en nyt tossa sitä etsimäistä varsinaista, mutta mä en tunnetko tapauksen? Tämän? En tunne tapausta, en ole kuullut. Nyt kaikki kotikuuntelijat voivat itse mennä selvittämään tämän, koska sellainen ohjelma on puhujain kulma. Mutta tänään puhujain kulmassa oli Juha. Hyvää iltaa. Ja paikalla myöskin oli Erkko. Hei. Joo, sitä tulikin mieleeni. Pelottaa, jos joku kuuntelee tämän jakson ensimmäisenä, että jää tämmöinen puhujain kulma, millainen kohan ohjelma tämä on. Kuunnelkaa joku toinen jakso ensin. Niin, ja paikalla oli myös Henrikki. No, ei mainosteta sitä. Sanoin, nyt tiedätte, minkä takia Pörni on viimeisen pari vuotta juontanut tätä ohjelmaa. Siinä se on. Puhujainkulma päättyy tällä kertaa. Lähettäkää palautetta ihmeessä sähköposti. palaute@puhujainkulma.com. Pörni lukee palautteet, hän varmaan innoissaan. Ja toki tietysti puhujainkulma.com. Sivulla löytyy ohjelmamerkinnät, linkit kaikkeen, mistä puhuttiin. No ei nyt kaikkeen, koska me puhuttiin vaikka mistä meidän ei olisi pitänyt puhua. Ja sinnekin voi jättää sitten kommentteja. Ja siellä on myöskin uusi puhujainkulma kysyy kysymys. Ja onko vielä jotain? Mä en ole tehnyt tätä niin pitkä aikaa, että en mä tiedä. Pistäkää Flickrin kuvia. Ryhtykää faniksi Facebookissa. Mutta älkää käyttäkö Facebookia, koska Facebook on paska. Kädet ilmaan nyt. Niin totta, kädet ilmaan nyt. Ja tämänkertainen puhujankulma päättyy tähän. Me palaamme asiaan viikon päästä. Mä en ole varma, onko Pörni tulossa ensi viikolla takaisin, mutta toivotaan, että Pörni on tulossa ensi viikolla takaisin. Siiheksi toivotamme hyvää viikkoa. Great, wonderful, remarkable, incredible, really nice, really well, really nice, really easy. Better and better and better, smarter and smarter and smarter, and better and better and better, really nice, really great, easier, great, great, great, awesome, really nice, really wonderful, really fast, it's wonderful, really cool, really nice, very nice, amazingly awesome, great, really outstanding. Jeff? Really easy, really easy, really easy. It's that easy. It's that easy. Really easy. Easily. It's really easy. Just as easy. Really great. Fantastic. Amazing. Priceless. So beautiful. Really nice. Thank you, Jeff. Phil? Absolutely incredible. Incredible. Unbelievable. Unbelievable. Incredible. Beautiful. Great. Remarkable. Amazing. Great. Beautiful. Great. Amazing. Amazing. Great. Beautiful. Incredible. Great. Incredible. Great. Great. Just incredible. Great. Great. Great. Great. Really cool. Just great. Great. Great. Great. Really cool. Great. Great. Great. Beautiful. Incredible. It's amazing. Incredible. It's incredible. Absolutely incredible. Amazing. Amazing. Just amazing. Really great. Amazing. Incredible. Just incredible. Amazing. Great. Great. Unbelievable. Amazing. Incredible. Incredible. Incredible. Amazing. Incredible. It's incredible. Amazing. Incredible. All right. Next. Amazing. Great. Easy. Easy. Easy. Useful. Absolutely gorgeous. Back to Steve. So, incredible. Incredible. Great. Amazing. Incredible. Great. Great. Great. Great. Beautiful. Awesome. Beautiful. Stunning. Great. Cool. Great. Incredible. Great. That's what we have for you today. Thank you for coming, and we'll see you soon.